kompestacja. 3 stycznia 2000... Cicho, 2011 roku, druga godzina audycji, bo czasem robimy tak, gdy temat się nie wyczerpie w pierwszej godzinie i potrzebna jest ta druga. Wita was Hugo Kosiński po raz drugi. Zdrówko. I ten drugi też po raz drugi was wita po raz drugi. I witamy wszystkich na naszym czacie na stronie www.kontestacja.com. Dzisiejszy czat jest wyjątkowo zapełniony, a tak naprawdę, tak, nie no, rzeczywiście na czacie tak, też jest dużo osób. Bo nowy rok i ludzie wrócili do życia. Jest mnóstwo osób na czacie, jest mnóstwo osób na antenie. Dzięki wam wszystkim, że nas słuchacie. Jesteśmy Kontestacja, bo to będzie dużo tak, osób. Tak, nie dziękuj, bo to nie jest, że my tu charytatywnie gadamy, tylko ludzie chcą. No. Sami z siebie. No to dobrze, a to my to dla nich robimy, nie? No. No, bo umiemy. To oni nam mają dziękować, a nie my im. No to nam też podziękują. Jak my właśnie my też im możemy. No. Bo my to robimy, bo my umiemy, no bo kto ma robić, tak? No, dziękować? Bo nikt tego nie może robić. Nie, no nadawać kontestacje i może odbierzmy od razu pierwszy telefon, w ogóle nie rozpoczynając kolejnego tematu. Telefonie, cześć. Jak ci na imię telefonie? Telefonie Lord Blik. Cześć Lord Blik. Czy brałeś dotację z PARP-u? No nie wziąłem jakoś jeszcze, ale pomyślimy. A czy znasz kogoś, kto wziął? No nie. To po co dzwonisz? Ja się pytam, może tak, czy ten konkurs trwa nadal? Cały czas jeszcze będzie trwał przez tydzień co najmniej, jeżeli nie przez dwa. No dobra, to ja mam tu taki event. Internetowy pamiętnik osiołka, który podróżuje po Holandii i opisuje swoje przeżycia, by w ten sposób nauczyć dzieci tolerancji. A ja gdzieś o tym czytałem, rzeczywiście jest taki, tak, to nie... No chyba żartujecie sobie. Nie, to nie przeszło przez PARP. Ile kosztował? No? Uwaga, ponad 30 milionów złotych. O Jezu. No, niemożliwe. Gratulacje za przedsiębiorczość. Ja tu mam Manchester Newcom Diary. To może to tak nie wymawiam dobrze po angielsku, ale coś takiego jest. To daj oczywiście ten, pod tą audycją, która się już załaduje za godzinę, to daj w komentarzu, dobra, tę informację, to cię weźmiemy pod uwagę. No dobrze, to jedna rzecz, a tutaj jeszcze jako ciekawostkę znalazłem coś takiego. Złodziej aut dostał unijną dotację. Kto? Rafał P. wpadł w ręce policji pod koniec ubiegłego tygodnia, kiedy przyjechał do jednej z dziupli, aby odebrać części z Mitsubishi Lancera, którego sam ukradł wcześniej. Podaje TVP Info. Zając usłyszał zarzut kradzieży samochodu i paserstwa. No jest tak. I sąd go uznał, że nie ma potrzeby na zastosowanie żadnego środka zapobiegawczego, ponieważ policja dysponuje już rozległym materiałem dowodowym. W uzasadnieniu sąd dodał też, że Rafał R. dostał dofinansowanie z Unii Europejskiej i rozpoczął działalność gospodarczą. Otworzył warsztat, w którym naprawiają sobie japońskie auta. Czyli dzięki dotacji pozostał na wolności. To widzisz, to widać drugą stronę medalu, trzecią właściwie stronę medalu dotacji europejskich. Dzięki ci wielki, Lord Blik, to był. I zamieść również te dwa komentarze właściwie pod komentarzem, w komentarzach pod tą audycją. Martin, no wiesz co, ja się dziwię, czy się dziwisz, na jakie rzeczy idą dotacje europejskie, ponieważ stykamy się również z wielkoma... Dziwię, że 7 milionów euro. A to, na osiołka, blog. To nie widziałeś po prostu różnych sum w różnych spółkach, które przechodzą na różne projekty. A przecież stykamy się... Jakim cudem my za takie grosze prowadzimy radio, któremu tak dobrze idzie zresztą? No nie, dziwne, nie? Jakoś wszystkim się opłaca, wszyscy są satysfakcjonowani i tak dalej. A propos, ostatnio, jeżeli ktoś ogląda, słucha konserwy, to jakby... Aha, to właśnie, to kreatorowi się dysk spalił, także trzeba mu pewnie pomóc. Tak, ja chciałem przy okazji powiedzieć, że z okazji spalenia się dysku kreatora jutro będzie konserwa na żywo i tu może być jakiś fajny jingle. Tada! Tak? Będzie na pewno? No ja poprowadzę, a oni będą, znaczy ja będę technicznym technikiem tutaj, a oni będą mówić. I to, co ciekawe, krzyczy właśnie prowadzący konserwę. Jeden z dwóch. Który, no, można powiedzieć, że ma donośny głos, donośną posturę i właściwie wiele donośnych rzeczy w swoim życiu. No, głos ma niesamowity, rzeczywiście. I audycję niczego sobie. A dzisiaj rozmawiamy o PARP-ie, czyli o Polskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, która to agencja zajmuje się tym, że odbiera pieniądze ludziom, którym dobrze wychodzą biznesy i daje to tym, którzy nie potrafią ich prowadzić. I my dzisiaj właśnie przeglądamy sobie różne projekty, które zostały przez PARP dofinansowane w ramach programu 8.1, czyli tego, który wspiera początkujące biznesy internetowe. To taki jest bardzo nośny temat. Możemy w sumie jako przerwę gdzieś tam w połowie. Ja znalazłem przy okazji szybko, w gazeta Fakt wynalazła 8 najgłupszych projektów. Proszę. No ja wiem, ale to co? Ale jaka jest wiarygodność danych podanych żadna przez... Żadna zupełnie. No to jakbyś mi przeczytał, wiesz, pismo, no. Nie wiem, to jest... Science fiction. To ja mówię, że jako rozrywka, nie jako informacja, aczkolwiek o osiołku też tutaj napisali, więc absolutnie już jest jakaś nie popieramy podstawa. Tej gazety, nie popieramy różnych brukowców wydawanych przez koncerny, które się zaczynają na A, a kończą się na L. No ale myślisz, że na przykład informacja o 900 tysiącach złotych na sieć teatrów kukiełkowych w Estonii i na Litwie może być prawdziwa, czy nie? Nie mam bladego pojęcia. Też nie mam bladego pojęcia. Ja myślę, że połowa jest nieprawdziwa, a druga połowa naciągana. A może nie, ale zasłużyli sobie na swoimi publikacjami na taką opinię, że nie wiadomo już teraz. Pusto, prawda? Nic. Absolutnie nic. No i to można powiedzieć właśnie o dzienniku Fakt, a również o innym dzienniku, który ma zresztą w nazwie dziennik. Dobra, kolejny serwis, który został dzięki PARP-owi ujrzał światło dzienne. Co by tu zrobić? Może coś takiego. Najpierw przeczytam ci tytuł, opis taki, bo PARP robi takie podsumowania, gdzie w jednym zdaniu stara się opisać cały serwis. Więc jest to wytworzenie i wdrożenie platformy informacji gospodarczej. Nie wiem, jak się czyta. 48poland.com albo 48poland.com. Albo 4... Co to jest znowu 48? Albo... 4 głośniki z przodu, 8 48? Nie rozszyfrowałem tego. To pewnie ma jakieś znaczenie metafizyczne. Może to się jakoś odwołuje do układu gwiazd, który mamy aktualnie. Albo może będzie mi za 3 lata. Poland.com. Więc jak sobie tam wyjdziecie na 48poland.com, jeżeli działa, jeżeli serwer im nie padł, to zobaczycie, że jest tam katalog firm. Katalog firm, gdzie są firmy właściwie... Wiesz, znasz katalogi firm w internecie? No takie była panorama firm kiedyś. No więc to jest właśnie coś takiego, tylko troszkę uboższe, gdzie są firmy, gdzie większość oczywiście jest za darmo, a część jest co ciekawe, część ma płatne wpisy, za które płacą kilkaset złotych w skali roku chyba, czy miesiąca, nie pamiętam. No więc ten oto katalog firm został stworzony za 660 tysięcy złotych. No wiem, i czy to drogo? Właściwie to nie wiem, to tyle można powiedzieć. A co w tym takiego ciekawego? No to, że serwis, co serwis, to, że agencja wspierania przedsiębiorczości ma wspierać w tych funduszach serwisy innowacyjne. Ona ma to w założeniu. Też prawda, rzeczywiście. To nie jest tak, że ma wszystko tak robić, bo jakby robiła wszystko, to by niepotrzebne były dotacje. Dotacje są potrzebne na takie serwisy, według takiego mniemania, takiego urzędnika, na serwisy, które są tak wspaniałe, tak nowe, tak przełomowe, że nikt w nie teraz nie uwierzy i nie zainwestuje, więc oni to zrobią. Aha, i to jest katalog firm. Tak, gdzie jest podany nazwa firmy, telefon... Adres. Ale to nie ma przy okazji rejestru jakiegoś w sądzie, gdzie to wszystko trzymają? Chyba jest, nie? No tak, to oni to skopiowali pewnie. Może nie, no, ale no, wiesz, no za 660 tysięcy można trochę sobie pokopiować. Nie? Można paru studentów można za to zatrudnić. Czy gdzieś jest adres tej strony? W sensie, nie rozumiem. Jaki jest adres tej strony? Już ci mówię 48, wpisuję 48. Mam pisać 4.8? Tak, 4.8. Poland. To jest jedna wszystko, tak? Tak, to jest wszystko jedno. .com. 4.8poland.com. Mhm. No jaka to... Aha, widzę, że znowu na starym jakimś CMS-ie badziewnym zrobiona. Ale kto wymyśla im te nazwy? Bo te nazwy są dosyć badziewne, ja bym powiedział. troszeczkę. Te randonce są interesujące i co ciekawe, ja na końcu tej audycji, żeby zachęcić tych, którzy się nudzą w tej chwili, podam przykład serwisu, który tam w 2009 roku wygrał wniosek, który miał w nazwę domeny i której do dzisiaj nie zarejestrował. O! No. Znaczy, przynajmniej... Może za szybko. Nie zarejestrował 5 godzin temu, tak? Więc może coś się stało w tym czasie, ale wtedy na pewno ta domena była wolna, sprawdzona w serwisach, które ale zajmują się. Coś jest nie tak porządnie z tą stroną, bo jest tutaj wyszukiwarka firm i ja sobie szukam województwo mazowieckie, wybieram, naciskam szukaj i jest napisane brak firmy w bazie firm... Zdarzy się Poland, bo wyszukiwarka jeszcze trzeba dodatkową dotację wziąć. Ale w tytule wyniki wyszukiwania w nawiasie jest jeden. Jeden to jest ten brak, rozumiem. Można! Można! Prońcie bardzo! Kontestacja.com. Teraz również w nocy. No i bez dotacji, jak tanio. Właściwie za darmo. A propos, to warto wspomnieć, że jak się kontestacja utrzymuje, bo to niektórzy mogli zagubić ten wątek, bardzo ważny dla nas jednak, utrzymuje się mianowicie z datków dobrowolnych. To znaczy nie zabieramy nikomu pieniędzy. Tym się różnimy od tych, którzy serwisów, które powstały dzięki PARP-owi. Jeżeli ktoś uważa, że to, co tu robimy, jest fajne, jest ciekawe, jest interesujące, jest zabawne, jest potrzebne, to powinien wejść na stronę kontestacja.com. Po prawej stronie znajduje się taka kolumna, cała kolumna ze sponsorami. Tam może kliknąć sobie we właściwe miejsce i przelać nam ileś tam pieniędzy. Ile chce. Jeżeli uważa, że robimy bardzo fajną robotę, to bardzo dużo. A jeżeli tylko tak trochę fajno, to tylko tak trochę. No, ja myślę, że byśmy zmuszali ludzi do tego, żeby nam płacili. Jakbyśmy ich zmuszali, to byśmy byli do dupy wtedy. Bo byśmy nie musieli się w ogóle starać. Ja myślę, że nie mielibyśmy tyle zabawy oraz, tak powiem, o czym byśmy wtedy mówili? O tym, że warto brać dotacje, czy o tym, że warto okradać ludzi, czy ja nie wiem, o czym byśmy wtedy gadali. Myślę, że warto zakładać radio, bo jest fantastycznie, jak się może mieć dużo pieniędzy i w ogóle się nie starać o nic. A kolejny serwis, który jest bardzo podobny do tego, o którym przed chwilą mówiliśmy i też ma cyferkę w nazwie, co ciekawe, to jest give5.pl tym razem. Give5. Czyli daj piątkę, stary. Dokładnie. Tak? No i jest to serwis społecznościowy. No, gdzie fajna audycja w ogóle się robi. I to tyle ludzie można... będą słuchać w pracy i wchodzić teraz na stronę. No, polecamy. Polecamy kolejny super serwis, give5.pl. Dobrze zgadłem, to jest przybij piątkę. .pl. I to jest serwis taki, jakie są wszystkie inne serwisy społecznościowe, że możesz się zarejestrować i wrzucić fotkę. A nieprawda, bo jest społecznościowo-randkowy. To przepraszam, to zupełnie inne funkcje ma niż wszystkie inne serwisy społecznościowe. Nie wynotowałem. Tak, oprócz czatu i ma jeszcze flirtuj. Nie wiem, czy mi się to robi. Nie wynotowałem sobie tutaj niestety sumy, jaką zgarnęli właściciele na założenie tego serwisu. Jest to zdecydowanie na pewno bardzo innowacyjny i bardzo potrzebny wszystkim projekt, który całe szczęście ujrzał światło dzienne. Tak, bo jest ich dopiero 10. PARP-owi, no bo normalnie by nie ujrzał i poczulibyśmy się o tyle biedniejsi. No, mielibyśmy sam tylko Facebook, nie? Facebook się nie umywa do GIF-5. To posłuchajmy jeszcze ostatniego fragmentu wywiadu Rafała Agnieszczaka z Lukr TV, z Łukaszem Misiukanisem, inicjatorem akcji Oszukani przez PARP. Inaczej sprawa wygląda z ekspertami. Ci eksperci dostają bardzo małe pieniądze za ocenę tych wniosku, bo to jest, nie wiem, 100 zł, 150 zł, jakoś tak. W każdym razie to można... Każdy wniosek ma 50 stron? Tak, dokładnie. Poza tym to powinny być osoby, które znają się na branży, której dotyczy projekt we wniosku, tak? Czyli jeżeli mówimy o branży turystycznej, nie może tego oceniać człowiek, który jest absolwentem, załóżmy, Politechniki, pracował przy systemach bankowych, tak? I nie wie zupełnie, o co chodzi w branży turystycznej. Nie jest w stanie ocenić innowacyjności, czy taki projekt zapewni trwałość przez 3 lata, tak? Czy będzie rentowny. Nie jest w stanie tego zrobić. Ja nawet pisałem mojej znajomej odwołanie, w której ktoś uznał, że portal turystyczny, który zawiera funkcje społecznościowe i lojalnościowe, jak program lojalnościowy i na tym jest oparty, nie jest portalem innowacyjnym, ponieważ jest dużo takich portali na rynku i według tego kogoś wprowadzenie takich funkcjonalności nie zwiększy sprzedaży. To oczywiście w odwołaniu napisałem, że wnioskuję o to, żeby to odwołanie trafiło w ręce eksperta z branży turystycznej, który ma co najmniej takie doświadczenie jak moja znajoma, czy akurat ona pracowała w EasyGo, skończyła turystykę, pracowała przy systemach rezerwacyjnych i podejrzewam, że ma o wiele większe doświadczenie niż ten ekspert, który to oceniał. A co do oceny typu wnioskodawca nie jest w stanie zapewnić trwałości projektu, dlatego że w opinii eksperta wskaźniki rentowności nie zostaną zapewnione, to tak naprawdę o zyskowności projektu, który jest startupem, który jeszcze się nie stworzył, jest innowacyjny w skali ogólnopolskiej. Myślę, że wnioski są w stanie wyciągać nie wiem, osoby, które zarządzają funduszami inwestycyjnymi, tak? Albo takie osoby, które mają za sobą tyle projektów, że już są milionerami. Na pewno nie ekspert, który skończył studia, pracował przez pół roku w jakiejś nie wiem, innej branży niż ta, która dotyczy projektu i dostaje za to 150 zł, tak? Tak się nagle skończyło. Jakiś komentarz odnośnie tego fragmentu? Nic odkrywszego tutaj. Chyba nie ale z GIF 5 to jednak to nie jest takie głupie. To chyba trafiłeś na jeden pomysł, który jakiś sens ma. Dawaj. Bo GIF 5 to nie jest taki zwykły społecznościowy serwis, tylko to jest speed dating. Wiesz, co to jest? Opa, pewnie, że co to jest? Co to jest? Znaczy w realu, czy w internecie? W internecie speed dating. Znaczy, nie wiem, jak to zrealizowali. Rzeczywiście idea speed datingu. Takie głupie słowo, ale... Speed datingu. No dobra, polega na tym, że tak to na filmach niektórych, tak na serialach można oglądać, że masz 2 minuty z każdą osobą, żeby z nią poznać, a potem przechodzisz do następnej i na końcu i tak się rozmawiasz z tam, nie wiem, z 20-30 osobami, a potem wybierasz tą, z którą pójdziesz na randkę. No i tak musi się zgodzić z dwóch osób, z dwóch stron oczywiście. No a tam? To jak? Taki no to właśnie więcej tak działa, umawiasz się przez kamerkę i obrazek. Czyli która ma większe drugi. Ten? Uh-huh. No ja nie wiem, jak się... To sobie każdy sam wybiera, nie? Dobrze. No nie, ale takie coś. No takiego czegoś akurat, no to nie jest powielanie Facebooka ani naszej klasy. Trzeba przyznać im tyle. Aczkolwiek to nic nowego nie jest. Znaczy jest nowe w Polsce, no ale dużo jest serwisów, które są nowe w Polsce, a na świecie to jest już kopia z kopii. Ja nawet nie wiem, no może są w Polsce speed datingowe właśnie serwisy. Właśnie nie ma, to jest naprawdę jedyny. Skąd także wiesz? To jest, chyba... Tak obrażasz się? Często używasz takich serwisów? Nie, bo zdążyłem poszukać informacji w trakcie. Okej. Okay. Słabo się pozycjonują. Okej. Okay. Będziemy obserwować gif5.pl i patrzeć na rozwój tego serwisu i miejmy nadzieję, że te pieniądze, które zostały tam zainwestowane, pomnożą się wielokrotnie. Widzisz, znalazłeś argument za tym, że Unia Europejska ma sens razem z PARP-em też. Bo zrobiła speed dating. Niechcący. Och ja! Rzekł Krecik, słuchając kontestacji. I to był chyba dobry komentarz. Dobra, rozmawiamy na temat, a zresztą wiecie, już nie będę przypominał po raz drugi. Przypomnę jeszcze tylko o konkursie, że jeżeli ktoś trafił na najgłupszy, jego zdaniem, serwis stworzony dzięki dotacjom, to powinien wejść na stronę www.kontestacja.com pod tą audycję, właściwie tą poprzednią, pierwszą godzinę, albo tą, i opisać ją. I opisać i wtedy może wygrać książkę Maria Rothbarda, Tajniki bankowości. Kreator na czacie mówi, że speed dating polega na tym, że się bierzesz speeda i idziesz na randkę. No. Też może być. Może być i to myślę jest bardzo... Wąs dał ciekawy pomysł też na czacie. Zakładamy wszyscy konto na GIF5. Powiedziałbym. Możemy reklamować kontestację, nie? Dzwoni każdy do ciebie, a tam już kontestacja.com. Radio internetowe. Tym 10 osobom, które tam są, tak? Nie no, tam już jest trochę osób, także no. Można. Aczkolwiek one chyba nie po to przychodzą, żeby posłuchać, jakie radio jest najlepsze w sieci, no ale... Tak myślę, że... Ale czemu nie? Czujcie się wolni, no, róbcie co chcecie, tylko nie róbcie obciachu za bardzo. To u ciebie? A, było słychać? No, tak. Ale to nic... Znaczy, to jeszcze z żartu, który wystąpił minutę temu. Aha. Tu jest zapóźnienie troszkę. To mogą... Słuchacie kontestacji. Inny serwis, który znalazłem, to jest serwis wybredni.pl. Jest to bardzo poważnie brzmiąca nazwa, mianowicie... Zgadnę, mogę zgadnąć? A proszę. Kulinaria to są. Blisko, blisko jesteś. Blisko, a to skąd wiedziałeś? No, widzę, no bo wybrednie, to co to może być? Serwis szukania prostytutek? Co to mi się właśnie jakoś tak skojarzyło po raz ten. No, już więc z ludźmi bywać, naprawdę, to coś nie. Mniej tak z prostytutkami. Więc jest to... W jakiej firmie pracujesz w ogóle? Co jest? A to ta firma ma bardzo dużo tego rodzaju usług również. Ale taka, nie wchodźmy w szczegóły. Tam dużo serwisów takich, gdzie są różne takie panie. No, a więc jest to wybredni.pl, jest to portal i aplikacja mobilna udostępniająca rankingi produktów żywnościowych i spersonalizowaną listę zakupów, która powstała za 140 tysięcy złotych. Więc... Czy może być coś, co jest bardziej kopią już, czy nie? Bo ja nie wiem. Przecież tego jest pełno. Ja Gastronauci.pl. Ja nie wiem, ale jak wszedłem na tą stronę, to ostatni news jest z sierpnia. O! No, to... A kiedy dostali dotację? Pewnie w lipcu, nie? To jest wszystko z 2008 roku, czyli pewnie dostali w 2009. Po prostu tak to myślałem się, więc no... Tak, to potem przestali, no. Potem, ale to 3 lata mało trwać. Ale to może newsy nie wchodziły. Może skończył się budżet na newsy. No ale czym się to różni od na przykład Gastronauci, które jest zintegrowane z Google Maps? Jak ktoś nie wie, jak ktoś właśnie szukał na mapach, w Google Maps jakiejś restauracji, to tam czasem widzi opinie. I to są opinie ze strony gastronauci.pl. No i teraz się pytam, jak ktoś chce konkurować z czymś takim? I have no clue. Nie mam pojęcia, dlatego. No, nie miałem czasu, żeby się w to wnikać i chyba nawet nie mam specjalnie ochoty. No to się Komuch opamiętał i do opozycji przeszedł. No, to zupełnie nie na temat, dżingiel, ale fajne. No bo ty nie jesteś wybredny, no ty może w McDonaldzie jesz ciągle. Następny projekt wybrałem tylko z powodu tego, że strasznie mi się spodobał opis, który PARP zamieścił w swoim podsumowaniu. Jest to opis spółki Terapia 2.0, spółka z o. Terapia? Z Tczewa. Z Tczewa, który w opisie zamieszczonym przez PARP miał coś takiego. Spółki Terapia 2 przez kreowanie nowych produktów i usług elektronicznych. Koniec opisu. Co? Powtórzę ci, bo... Gdzie jest podmiot w tym zdaniu? Nie załapałeś? A, przepraszam, widzisz, ja się nie nadaję do tego, ja myślę, że powinien być zamieniony przez jakiegoś dotowanego dziennikarza, już ci podmiot ten daje. Rozwój, znaczy właśnie to orzeczenie, rozwój spółki, to podmiot, rozwój spółki Terapia 2 poprzez kreowanie nowych produktów i usług elektronicznych. Koniec. No, teraz to już co to znaczy w ogóle? Nie wiem, ale na to firma ta dostała 671 tysięcy złotych. No może to zrobimy jakąś też firmę, która będzie miała napisane rozwój firmy poprzez wydanie 600 tysięcy. Dostała 600 tysięcy. I to jest straszne. Także przypominamy o naszym telefonie, który jest cały czas aktywny. Można dzwonić, a od paru minut nikt nie dzwoni, więc można się wbić na wolną linię. Dobre tematy. Koszty wynosi tyle, ile płacicie za połączenie z Warszawą z numerem stacjonarnym, czyli niewiele. 222-195-321 222-195-321 lub kontestacja.com całkowicie za darmo przez Skype'a możecie również dzwonić i tutaj z nami jakoś się podzielić jakąś refleksją może na temat dotacji, albo najlepiej by było, to byłoby premiowane przeze mnie, gdyby ktoś wziął dotację i chciał o tym pogadać. O, z nami. Może się ktoś zna, albo może jest ktoś, kto rozdaje. Ja rozmawiałem z pracownikiem. Już nie wierzę w takie cuda, no. Rozmawiałem z pracownicą, konkretnie rozdawalni pieniędzy, którejś z nich. Także ona miała opinię zgodną z naszą. Albo jeszcze gorszą właśnie. Nawet ona. No, zwłaszcza ona od środka. Mamy słuchacza. Cześć słuchaczu, jak ci na imię? Witam, Tomek z tej strony. Cześć Tomku. Ja tak chciałem trzy rzeczy poruszyć. Mhm. To mianowicie tak, sens taki główny tego wszystkiego, czyli innowacyjna gospodarka, bo gdyby ten sens był wypełniony, to nawet gdyby te 300 projektów były klapą, tak? Gdyby te 300 projektów były faktycznie innowacyjne, to mielibyśmy wszyscy z tego zysk, prawda? No bo to know-how całe było, zostałoby w naszej gospodarce, tak? No ale know-how tym... czego? Wypełniania papierów? Nie. No, zakładamy teraz. Zakładamy tą rzecz idealistyczną, tak? Czyli to faktycznie jest program Innowacyjna Gospodarka. No. I są realizowane innowacyjne projekty, tak? Mhm. Czyli pomijamy papiery, tak? Realizujemy nowe technologie i tak dalej, pracują przy tym ludzie, którzy nawet jeśli te projekty się nie udadzą, zostaną na rynku. Będą pomagać przy innych projektach, ta wiedza wypracowana będzie dalej funkcjonować w gospodarce, czyli nie będzie takiej straty, tak? Okay. Więc jakby przy projektach innowacyjnych to bym się tego zysku tak bardzo nie dopytywał. To jest jedna teza. I ty zakładasz, że te projekty niosą za sobą jakieś know-how? Bądźmy poważni. Bo z tego innowacyjna gospodarka to wycofał się już sam PART, tak? Tak naprawdę ludzie mówią o tym, o start-upach. No i to jest faktycznie coś, co PART próbował zrobić, tak? Czyli wspierać te start-upy, tak? Czyli jest nas trzech, mamy fajny pomysł, dostaniemy pieniążki, zrobimy coś fajnego, tak? Mhm. Natomiast jeśli zobaczymy sobie na warunki, no to tak naprawdę, żebyśmy zrobili coś fajnego, to musimy mieć 500 tysięcy na koncie, tak? No bo warunek jest taki, no firma musi istnieć pół roku, no i musi mieć te pieniążki, tak? Z banku ich nie dostaniemy, bo firma musi istnieć dłużej niż pół roku, żeby dostać kredyt. Co za tym idzie, tak naprawdę te wszystkie pieniądze zostały przepuszczone przez firmy kapitał, który miał, znaczy przez firmy, które miały kapitał, zakładały z firmy córki spółki ZO, tutaj można sobie zobaczyć na powiązanie kapitałowe. I to jest trzecia teza, że właściwie to dobrze, no bo skoro i tak nie było żadnej innowacji, to dobrze, że te pieniądze zostały rozkradzione, no bo nazwijmy sprawę po imieniu, no bo tak naprawdę nie zrobiły nieuczciwej konkurencji, więc właściwie dwojga złego to chyba dobrze się stało, że takie rzeczy powstały, które do niczego się nie nadają. Co Martin powiesz na taką... Ja powiem, że właśnie zrobiły nieuczciwą konkurencję, przecież te firmy konkurują z jakim... malnymi firmami na rynku, a mogą robić wszystko po kosztach absurdalnie niskich. Dokładnie tak. To jest oczywiście nieuczciwe, ale tych firm jest parę. I wyciąga... Większość została rozkradziona, no podpowiedzmy sobie tysięcy. Szczerze. No parę. 300, czy około 350 na kwartał. Ale sami panowie powiedzieliście, że nic z tego się nie udało. No tam nie ma sensu, żeby się coś udało. To jest po prostu system do wyciągania pieniędzy. No. Zakładamy spółkę córkę i Także to tutaj może ktoś się starał. Tak. Może rzeczywiście to nie jest konkurencja dla ludzi, którzy porządnie coś robią, bo faktycznie... Czyli stratą było to, że ci ludzie zamiast robić pożyteczne rzeczy i zaspokajać potrzeby innych, siedzą i robią coś zupełnie bezsensownego. To właśnie panowie, to był zysk. No bo skoro zapomnieliśmy o tej innowacji, czyli o tym sensie głównym, to dobrze, że te pieniądze zostały skradzione, bo nie zachwiały równowagi na rynku, tak? Ale ci ludzie mogliby robić coś potrzebnego. Oczywiście, że te pieniądze tak, mogłyby też pożyteczniej kosztować. Koszt alternatywny, tak zwany. Ja już mówię o tym, że z tego dwojga złego, że już te pieniądze są tak beznadziejnie wydawane, to niech zostaną rozkradzione. Niech rozprawdzą się po całym rynku, a nie wiem, niech nie za bankę nie powstanie. Aha, to ja rozumiem teraz dopiero, co chodzi. Czyli chodzi o to, że lepiej, żeby oni to po prostu rozkradli w cholerę, zamiast przeznaczać na tym pracę w danej chwili. To jest oczywiście kpina, tak? Zapomnieliśmy o tym sensie, do czego te pieniądze miały służyć. Oczywiście. To, że w mojej wypowiedzi jest jakby to powiedzieć co najwyżej mierna. Natomiast zapomnieliśmy o sensie tych wszystkich pieniędzy. Rozdaliśmy je na rynku, my jako państwo. Czyli tak naprawdę w tej sytuacji to dobrze się stało tak, że powstały takie rzeczy jak właśnie ten GIF-5 czy inne cuda. No bo... No panowie, no gdyby powstała kontestacja 2, tak, czy wykop 2, to byłoby już tak kwaśno, nie? Właśnie to jestem ciekaw, bo czy połączeni by jakoś, bo wiele tych projektów tak naprawdę powiela istniejące już serwisy. Przypomnijmy o wielu serwisach ślubnych, które... Tak, ale są dofinansowane bodajże 3. 3 tylko? To znaczy ja znalazłem 3, to jest tam ślubowisko... Nie wiem, czy możemy tak mówić. Ślubne targi i też tam jeszcze, bo... Może, one za nasze pieniądze żyją. No, żyją za nasze pieniądze, no to już jest kradzież, no to co zrobimy, no. I nie oskarżam któregoś z tych serwisów, może któryś jest wartościowy, tak? Jednak ogólnie wygląda to w ten sposób, że po prostu te pieniądze zostały przejedzone tak naprawdę, no. Nie posłużyły do żadnego rozwoju. A jak już posłużyłem z jakiegoś rozwojem, to tak naprawdę napędziłem mechanizm nieuczciwej konkurencji. Tak, no i taka jest smutna prawda. Dzięki ci wielkie, Tomku. No, takie podejście, No można mieć takie, nie? Się zastanawiam, czy jest tu w ogóle jakikolwiek pożytek jednak ciągle w tym całym systemie rozdawania i robienia rzeczy zupełnie niepotrzebnych. Bo ostatecznie chodzi o to, że pieniądze gdziekolwiek nie są, zawsze gdzieś tam będą. Ktoś je gdzieś zawsze dostaje. Mhm. Chodzi nie o to, czy one są państwowe, niepaństwowe, prywatne, nieprywatne. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby one jak najefektywniej pracowały. Najefektywniejszy sposób wydawania pieniędzy jest wtedy, jak wszyscy wiemy z oświadczenia codziennego, kiedy ja wydaję własne pieniądze na własne potrzeby. Bo znam najlepiej swoje potrzeby i to są moje pieniądze, więc jestem odpowiedzialny. Wydawanie też na cudze potrzeby też nie jest złym pomysłem. No to na tym polega prowadzenie właśnie prywatnej firmy. Najgorsze możliwe wydawanie pieniędzy to jest właśnie to, co robi PARP. Wimes, co myślisz? No ja myślę, że tak jakby Larry Page dostał takie pieniądze. No to strach się Facebook. No. Bać, nie, to strach się bać, co z tego powstało. No, wiesz, stracili wszyscy inni, tak? Ludzie, którzy zrobili coś pożytecznego. No, a nie możemy mówić o braku nieuczciwej konkurencji w momencie, w którym jedna firma sama sobie buduje serwisik, a druga i próbuje się rozwijać, a druga firma dostaje 300 tysięcy. Czyli myślisz, że jakby ktoś dostał, nie na Facebooka oczywiście, tylko na Google, konkurencja, tak? Powiedzmy, jest sobie założyciel Google, jest sobie konkurencja, która dostaje 500 tysięcy złotych. Kto wygrywa na rynku wtedy? Wątpię, żeby ten, kto dostanie 500 tysięcy, miał chęć do bogacenia się taką, jak ten, kto zaczyna gdzieś tam od serwerów z klastrów garażu. Ja też tak myślę, powiem ci, że ma większą motywację, a tak naprawdę nic nie jest bardziej wartościowe niż motywacja człowieka. To jest doświadczenie wieloletnie, doświadczenie zawodowe, że ludzie, którzy są opłacani bardzo dobrze, którzy nie mają motywacji do tego, to właściwie się do niczego nie nadają. W przeciwieństwie do tych, którzy mają mało pieniędzy nawet, ale dużą motywację, żeby coś zrobić, żeby się właśnie z tego wydostać, coś zrobić fajnego. To chyba wszyscy, nie wiem, podzielą moje zdanie, chyba że ktoś się nie zgadza. Tak, oprócz kandydata na prezydenta Warszawy, który on mówił, że pieniądze wystarczą, to jest motywacja. Dać tylko więcej pieniędzy tym prezesom firm państwowych i będzie fajnie. Jeszcze tak na koniec, tak jak mówicie o tych dofinansowaniach, ile kto dofinansował, to tylko taka się pokusa straszna w głowie kotuje gdzieś, żeby samemu wymyślić jakiś głupi pomysł na serwis i wyciągać te pieniądze, ale jakby nie patrzeć, złodziejstwo jest. No i 3 lata zmarnowanego życia. No. To jest... Na nic, z czego będą jakiekolwiek efekty. No, 5% życia to dużo, myślę. I myślę, że 500 000 tego nie pokryje. Dzięki ci wielkie, Wimes, to był w kontestacji. Ja znalazłem jeszcze jeden bardzo ciekawy wpis, tam jest taki dokument Excela, jeżeli chodzi o ten pierwszą turę rozdawania pieniędzy. Projekt, który dostał 37 tysięcy, czyli niedużo. Prawda? O, jakie grosze. Grosze właściwie. Jest to spółka, nie wiem, nie, to chyba może to nie jest spółka, może to jest osoba, działalność gospodarcza, ponieważ nazywa się Reberg Jacek Greber. O, tak się nazywa, z Gorzowa Wielkopolskiego. I opis projektu, uwaga, cytuję, cały świat w zasięgu ręki, kropka. O, tak. Co to znaczy? Nie mam pojęcia, ale tak jest napisane, możecie sobie sprawdzić na stronie PARP-u, dokument excelowski, 2008 rok. To jest opis projektu, na który dostał człowiek 37 336 zł i 25 groszy również. Na waciki to w ogóle. Na cały Halo? Na cały świat dostał tyle. To tani świat. Na 2 lata. Cześć, kreator. Na 3 nawet. No, udało mi się dodzwonić. Już powoli tutaj dochodzę z tym wszystkim bajzlem do działania. Ale dobrze, że jutro się, Martin, zgodziłeś, żeby nas hostować. Także dzięki. Będzie fajny eksperyment. Audycja na żywo. No, taki... Powiedz, no, której? Sądzę, że się uda. No ogólnie będzie temat o robotach, a co do audycji dzisiejszej, to Ja rok temu byłem u takiej kumpeli w Centrum Sztuki Współczesnej, ona pracuje w Katowicach i tam siedziałem 2 godziny sobie po prostu tak, no bo miałem czas i przewinęło się 5 osób przez to centrum, a to jest budynek, który zajmuje kupę miejsca w świetnym punkcie Katowic i po prostu tam jest jakieś dziwaczne rzeczy powystawiane, no powiedzmy, że to jest sztuka. I tam przychodzi 5 osób, z tego większość to są studenci, którzy mają tam jakieś kolosalne zniżki, więc w zasadzie w ciągu dnia może 50 zł zarabia to całe Centrum Sztuki Współczesnej i to wybudowano za Gierka i to wszystkie te symptomy, o jakich mówicie w przypadku tych serwisów internetowych, to się powtarza w przypadku tego, co już było. Także to jest powtarzanie tylko w wersji internetowej tego, co już było 30 lat temu. Ja muszę powiedzieć, że wszystkie firmy, które były całkiem fajnymi firmami, które po tym jak wzięły dotacje z jakiegoś powodu, no jakoś dziwnie zagubiły jakikolwiek zmysł innowacyjności właśnie. Ja myślę, że to jest taki trochę antyteza innowacyjności wszystkich spółek, które postanowiły wziąć dotacje europejskie. Właściwie żadna się nie rozwija z tego, co ja widzę, które... Może macie jakieś inne doświadczenia, przykłady, ale ja mam tylko takie. No ja raczej nie mam. Ale jak ktoś ma takie, to niech dzwoni. A jeszcze co do... No. Muzeum Guggenheima jest w Nowym Jorku i ono jest w znacznym stopniu prywatnie sponsorowane. I tam są tłumy ludzi, mimo że tam jeszcze dziwniejsze rzeczy są wystawiane, więc takiemu przeciętnemu Amerykaninowi to pewnie... dupy konia nie odróżni od jakiegoś tam, wiesz, dzieła sztuki współczesnej. Pogarda, ale jest prywatne, jest dobrze reklamowane, więc przyjdzie. Nie to co my Polacy, my to umiemy. My wiemy, że to ZAD się nazywa. A nie jakieś tam. No i to był kreator, który zaprasza jutro na audycję na żywo wyjątkowo. Robotyka, czy roboty odbiorą nam pracę w klasie robotniczej? Po raz pierwszy zapraszam o 22.15. Jutro będą 2 audycje właściwie pod rząd, tak? No, tak jest. Ciekawe, jak to wyjdzie. Na razie. Zobaczymy. Zapraszamy. Dzięki wielkie, kreatorze. Kontestacja.com o 22.15. Również i o 9.00 także wieczorem. Przyjdźcie jutro zachęcić Jabolismusa i kreatora do dalszego nadawania, bo oni mają naprawdę bardzo dużo innych fajnych rzeczy do robienia, więc nie muszą koniecznie nadawać, a nadają dobrze. Jeżeli ktoś posłuchał konserwy, to wie, że jest to jedna z najbardziej rozrywkowa audycja w radiu naszym. Nie ma co właściwie. Koniec komentarza. Nie, moje czwartkowe jest najbardziej. Słuchajcie kontestacji. Którą będziemy powoli kończyć? Jeszcze nie. Powoli. Ponieważ dzisiaj rozmawiamy, znaczy nie ponieważ dlatego, że rozmawiamy, ale rozmawiamy mimo tego na temat projektów finansowanych przez fundusz głównie 8.1 na rozwój serwisów internetowych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która no bamba ma bardzo dowcipną nazwę, nie mającą nic z rzeczywistością. Marta. No ale brze, bo ja chcę cię zapytać, czy ty myślisz, że ci ludzie mają złe intencje? Którzy? Ludzie, którzy prowadzą ten PARP albo ci, co to zakładali, co zbierają na to pieniądze. Ja myślę, że to są bardzo ludzie z dobrymi intencjami, ale z małym rozumkiem. Okej, a ci ludzie, którzy idą po te dotacje, bo chcą odtwarzać Inter? To ja myślę, że z kolei ci ludzie nie przemyśleli za bardzo, na co chcą poświęcić 3 lata swojego życia. No tak, ale intencje, pasje mają, myślisz, czy nie mają? Czy mają pasję? Nie, to ja nie wiem, czy wszyscy, tak? Bo jest duża grupa, szczególnie w tych ostatnich naborach, ludzi bardzo cynicznych, którzy chcą się dobrze zabawić przez 3 lata, a potem ogłosić upadłość. Jestem o tym przekonany. Ale, dla obrony, jest dużo ludzi, na początku było ich dużo więcej, teraz jest ich trochę mniej, ale również są, którzy wierzą rzeczywiście, że to jest droga do rozwoju ich biznesu internetowego, ich biznesu życia, założenia własnej firmy, własnej działalności gospodarczej, tak naprawdę do zrobienia tego, do czego my tutaj nawołujemy w kontestacji od właściwie początku jej istnienia, czyli do wzięcia spraw w swoje ręce, do przedsiębiorczości, tak? Do zarabiania na siebie. I oni myślą, uważają, tak, że to jest, ponieważ właściwie wszystkie media dookoła mówią, że to jest właśnie ta droga, więc oni myślą, no to tak zróbmy, tak, to weźmy dotacje, skoro one są na przedsiębiorczość, my mamy przedsiębiorczy tam jakieś firmę, pomysł, tak, która jest dobra, ale brakuje nam kilkaset tysięcy złotych na nią, więc... No bo my tu promujemy przedsiębiorczość właściwie, tak, nie? Tak. No, absolutnie promujemy, aczkolwiek się nie dla wszystkich, bo nie przesadzajmy, że nie każdy jest stworzony do prowadzenia własnej firmy, ale ci, którzy chociaż trochę są, to jesteśmy za tym, żeby spróbowali. Bo no to czekaj, no bo ci, co chociaż trochę są, no to jeżeli już ten wysiłek podjęli, tak bardzo chcą, że przeszli przez piekło papierowe i złożyli wnioski o te dotacje i dostali, i mają już tą firmę, jakoś ją tam prowadzą, no to czemu ich nie wspieramy? Z kilku powodów. Może wspieramy. Po pierwsze ten powód, który został podany już wcześniej przez jednego ze słuchaczy, czyli że jest to po prostu kradzież. Są to pieniądze. No, dobra, ale to nie. Ja się tu sprzeciwiam, weto powiem, żeby w tak prosty i jakoś, jak to powiedzieć, w taki bezpośredni sposób odpowiedzialnością obarczać ich. Ile jest odpowiedzialności za te wszystkie procesy, które są kradzieżą? Ile odpowiedzialności ponoszą ci ludzie, którzy składają wnioski o dotacje? No to nie jest... Nie wiem, czy na tyle, wyliczyć? Żeby nazwać ich złodziejami od razu. No, nie wiem, no to nazwij to jak chcesz. No, to trudno to nazwać. Możesz nazwać ludzi, którzy mają współudział, albo którzy korzystają z łupów. Korzystają z łupów. Dobra, ale to nie jest takie proste, ani nie traktowałbym tego jako zarzut. No, jeżeli mają te pieniądze z łupów iść do tych ludzi, którzy coś tworzą jednak, mimo wszystko. Ja bym traktował jako zarzut, ponieważ jest to utrzymywanie systemu patologicznego, który... No, ale nie oni to utrzymują. No mówię, ich odpowiedzialność tutaj jest akurat najmniejsza z nich, z całej tej grupy. Ale to w takim razie odejdźmy od tego argumentu. Zostawmy argument kradzieży inne. Ja osobiście nie wierzę w to, że... chwila wyjaśnienia. Ponieważ wszystkie te projekty mają służyć do zarabiania pieniędzy, tak? Zgadzamy tak się jest. Z tym? Tak, dobrze. Więc ja nie wierzę w to, że ktoś jest w stanie obracać setkami tysięcy złotych w momencie, kiedy nie jest w stanie sam sobie zarobić kilku tysięcy złotych. No, kilku z tysięcy złotych to sobie pewnie zarabiają ci ludzie, ale to jest za mało. To niech z tych kilku tysięcy postarają się uzbierać na biznes, który będzie zarabiał kilkanaście tysięcy, z tych kilkunastu na kilkadziesiąt i dopiero potem niech własną pracą dojdą do biznesu, który będzie obracał setkami tysięcy złotych, a potem może też milionami. No tak, fajnie by było, gdyby się tak dało, ale w realnym świecie niektóre projekty wymagają od razu progu jakiegoś. Nie możesz mieć mniej, nie możesz ich prowadzić za mniej niż ileś tam. Stąd jest ten cały problem. Skąd brać pierwsze fundusze? To ja nie wierzę osobom, które wymyślają od razu projekty takie, które muszą iść w miliony złotych. No i niestety, ale ja obserwuję bardzo wielu przedsiębiorców, na żywo ich spotykam codziennie praktycznie, z którymi rozmawiam, przedsiębiorców, którzy się zastanawiają tak naprawdę, jak zrobić tak, żeby zarobić na coś więcej. Znaczy muszą najpierw zacząć od małego, muszą najpierw się sprawdzić w małym, sprawdzić w obracaniu setkami złotych, dziesiątkami nawet złotych, jak są, wiesz, w szkołach. To jest bardzo dobry trening, jeżeli są mądrzy rodzice, to pozwalają swoim dzieciom obracać tam, kilkoma złotymi, kilkunastoma, kilkudziesięcioma, po to, żeby sprawdzić, jak one sobie w tym radzą, ponieważ jeżeli ktoś zostanie nagle wrzucony w obracanie milionami złotych, to on sobie nie poradzi. I widać po tych serwisach, no tu się zgadzam, tak, że ci ludzie sobie nie radzą z tym, ponieważ ja pewnie też bym sobie nie poradził. Ja nigdy nie obracałem takimi pieniędzmi. Ja nigdy nie obracałem setkami tysięcy złotych, tak? Pewnie bym sobie nie dał rady. No, ja wolę się sprawdzić, wolę najpierw przepieprzyć 1000 złotych, 10 tysięcy, tak? Zamiast od razu przepieprzyć milion. Mhm. Znaczy, czyli w sumie tu się zgadzam też, że to, co ja zarzucam tym ludziom, nie to, że oni chcą tworzyć własne firmy, że mają swój pomysł, tylko to, że chcą iść na skróty tym, przez ten cały system dotacji. Rzeczywiście normalność jest taka, sprawdźcie najpierw w małym i nauczysz się dopiero tego, co potrzebujesz, żeby robić większe. Ci ludzie zaczynają już od poziomu jakiegoś trochę, no, za wysokiego faktycznie, po pierwsze, to pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że ten system selekcji na wolnym rynku, prywatnym, system selekcji, komu istnieje, dać fundusze, komu dać kapitał. Kapitał w ogóle w rynku prywatnym się bierze z trzech, może się w sumie chyba tylko brać miejsc. Od banku jako kredyt, od przedsiębiorcy w zamian za udziały, który już coś tam zarabiał, albo ja od jakiegoś tam anioła biznesu, który da ci pieniądze, bo cię lubi, albo wierzy w ciebie, no nie wiem. No w każdym razie, tak czy inaczej, zawsze te pieniądze daje ktoś doświadczony. I to dobrze, że nie dostaniesz kredytu, ty, który się starasz o dotację, bo widocznie ktoś bardziej doświadczony ocenił, że to jest do dupy i że ci się nie uda. Więc ciesz się z tego, że nie dostałeś pieniędzy, że nie masz na tą firmę. Widocznie to dobrze, że nie masz na firmę. Ktoś ocenił, że ta firma będzie do dupy, nie uda ci się. A może też tak być, że masz rację. No to na tym polega tutaj to całe lawirowanie w świecie, że no musisz czasem ocenić. Ale no ja uważam, to jest bardzo źle się dzieje, że ludzie tak łatwo dostają dotacje na takie projekty i widać, że one są w większości przypadków nieudane zupełnie. Dlatego wolny rynek jest tu lepszy, bo on wymusza na przedsiębiorcy młodym uczenie się ciągle. Ciągłe uczenie się, mierzenie swoich sił i zdobywanie nowych sił. A ten cały system dotacji odbiera to człowiekowi, więc będziemy mieli znowu od cholery ludzi, którzy robią coś, co im się będzie masowo nie udawać, jak widać po tych projektach. No i co dalej zrobić z tego punktu? Niczego się nie nauczyli właściwie, nie mają żadnej odpowiedzialności dalej za to, co robią. I co mogą dalej robić? Następnej dotacji już nie dostaną? Czy może znowu dostaną i znowu przepieprzą? Może tak, nie wiem, to nie jest dobry system. Założą inną spółkę. Orish na naszym czacie mówi, że kilka miesięcy temu Hugo twierdził, że ulgi podatkowe to nie kradzież. Ja nie tylko kilka miesięcy temu twierdziłem, ja cały czas tak twierdzę, non stop. To ty jesteś niespójny tutaj, to musimy o tym audycję zrobić. Dobrze, to możesz, tak. Możesz mnie zaprosić na swoją. Dobra, okej, a co do tej pasji jeszcze? Ja sądzę, że jestem bardzo spójny. Im mniej wiesz, ja? Okradany, tym lepiej. No dobra, no, co do pasji? To, że PARP, to oni chyba, tak? Czy jakaś inna jeszcze agencja? Stawiam na tą pasję, bo świadczy o nich dobrze, że zrozumieli to, że pieniądze nie wystarczają. No ja sobie wejdę na tą stronę wybredni.pl i widzę kogoś, kto w ogóle nie ma żadnej pasji, on nie wie, czego chce zrobić, on miał pomysł i to zrobił. No wchodzę sobie na przykład na produktu, szukam przekąski i chcę zobaczyć, ile popcorn ma tam soli, bo to o to chodzi w tej stronie. I patrzę, popcorn brak produktów, chipsy brak produktów, paluszki brak produktów, herbatniki brak produktów i tak dalej. No niech mi ktoś powie, że ktoś, kto dla kogo mierzenie składników przypraw jest pasją autentyczną i ktoś w to wierzy, nie pomyśli o tym, żeby zmierzyć przede wszystkim, ile ma popcorn, chipsy i tam orzeszki, kalorii, czy tam czego innego. No ludzie, przecież to jest ewidentny brak zainteresowania samego twórcy tym, co robi. No, jeżeli to porównacie z kontestacją, gdzie my tutaj wkładamy całych siebie w ten projekt, no to widać różnicę w efektach i tego się nie będzie dało obejść. To niech inni ocenią. To jest argument kluczowy na to, że cały system jest do bani jako system. I to ja myślę sobie, że ci biedni ludzie, no nie wiem, fajnie by było jakoś dotrzeć do tych, co tworzą te wszystkie PARPy, albo tam pracują i przekonać ich, że ludzie... By się zwolnili. Tak, no żeby zlikwidowali cały system. Ja myślę, że ci ludzie boją się powiedzieć głośno, cały ten system jest do dupy. Nie da się bazować przedsiębiorczości na dotacjach w ogóle. Nie da się. Po prostu się nie uda, nie da się z samych założeń tego systemu. Nie da się. Że ci ludzie chcą ciągle poprawiać i szukają, co źle robią, albo bo widać, że szukają. Albo rynek, albo dotacje. Tak, ale po prostu się nie da, panowie. To jest zlikwidować, to jest jedynym rozwiązaniem. I to może brzmi radykalnie, ale to jest jedyne prawdziwe rozwiązanie. Nie ma lepszego, nie ma nawet zbliżonego dobrocią. Tak. Tyle rzekłem. No. 23:01, będziemy powoli kończyć. Ja obiecałem na początku, że jeszcze zobaczę, przytoczę serwis, który się zarejestrował w 2009 roku, wygrał, zdaje się, jakiś projekt, a nie został dotychczas zarejestrowany. Także jeżeli nic nie pomyliłem, sprawdzę jeszcze wciąż, czy domena jest wolna. Może ktoś kupi, a jak po audycji może zniknie. A jak odsprzeda, to się ten... To może ten podzieli się z kontestacją, więc jest to rzeczywiście serwis. Nie wiem, czym miał się zajmować, nie mam zanotowane tutaj, możecie sobie znaleźć. Rentmania.pl, który ktoś sobie wygrał tam dużo pieniędzy, a potem postanowił, że nie rejestrujemy jeszcze, może zarejestrujemy później, może nikt nie zauważy. Tak, nie będziemy tracić pieniędzy. Ja właśnie mam pomysł na to, jak zarabiać na lewo bardzo dużo pieniędzy. Na lewo? Wiesz jaki? Nie. Nikomu nie powiem. No, wystarczy tylko wiedzieć, jak w tych projektach się, jakie wpisali tam domeny ci wszyscy, co składają do PARP-u podania. I po czym natychmiast je kupić. Bo ci ludzie, jak już raz złożą to podanie, to muszą wszystko wykonać zgodnie z planem, więc będą musieli od ciebie odkupić tą domenę za duże pieniądze. Pomysł Ola, tak. Tak? Miał taki, kurde, nie był pierwszy, ale to jest tak. No, no. To jest wredny pomysł, ale działa. W każdym razie, panie Dyzma, szczerze gratuluję. Gdybyśmy więcej mieli w kraju ludzi takich jak pan, drogi przyjacielu, co to nie dają sobie w kasie dmuchać, inaczej byśmy stali. Potrzeba ludzi silnych. To tyle? Nie, jakieś to dziwne mam te dźwięki. Tak jest słabe. Ja bym tego posła puścił, przepraszam, senatora. Nie mam chyba. A jakiego? A co on powiedział? Naszego senatora ulubionego. Maskotkę kontestacji. A, i to później. Ojejku, no to nie dobrze. A, chyba, że tak. Ludwiczuka pana przecież. A to gdzieś miał, ale nie mam, nieważne w tej chwili. Polnisze banditen! Powiedział. A, kto powiedział, to się przekonacie. Jak wpłacicie SMS-a. Dobra, bo nie mamy dotacji. To była kontestacja, będziemy kończyć już o 23 mija, druga godzina, ludzie zaczynają odchodzić powoli, co oznacza, że powinniśmy już zacząć kończyć tę audycję. Dzisiaj rozmawialiśmy o PARP-ie, czyli o tym, jak państwo wspiera przedsiębiorczość w internecie i co z tego wychodzi. Jeżeli macie inne przykłady, to zamieszczajcie pod tą audycją lub pod pierwszą godziną i na podstawie tego wyciągniemy sobie wynik taki, który jest najgłupszy. Najgłupszą odpowiedź na najgłupszy serwis, który został sfinansowany przez dotacje europejskie i nagrodzimy to książką Murraya Rothbarda Tajniki bankowości na temat tego, jak działają systemy bankowe naprawdę, a nie to, co wam mówią w telewizji, w TVN-ie, w TVP lub nie wiem, w filmie Zeitgeist. W liceum, w filmie Zeitgeist albo na waszej uczelni na lekcjach ekonomii. Ja myślę, że ludzie bardziej wierzą filmowi Zeitgeist niż temu, co na lekcji ekonomii w podstawówce mieli. Dlatego powinniśmy stworzyć film, który będzie zawierał dużo emocji, a jednocześnie będzie na czymś bazował, nie tak jak inne firmy, które różne spiskowe teorie głoszą. Czytajcie książki, ludzie, naprawdę. A ostatnio jest podobno wzrost czytelnictwa książek w Polsce, co jest dziwne. Wszyscy to eksperci odnotowują z zaskoczeniem pewnym. Jakoś dziwi mnie ich zaskoczenie, że Polacy mnie nie dziwi, zaczęli czytać więcej książek. Ale ceny wzrosły. Czyli nie wiem, czy ten skoczył ten z 2 promili na 2,5 promile. Nie, coś takiego. Mamy program, za pomocą którego można słuchać kontestacje. Jeden z naszych kontestatorów napisał program. Jak uruchomicie go, to się uruchamia kontestacja i on jest cały czas rozwijany, także zapraszamy was do ściągnięcia. Jest w tej chwili wersja 1.3.3.0. Bardzo przydatny, kiedy znowu przestanie działać strona kontestacji. Zdecydowanie, wtedy można słuchać wciąż, a to jest ważny plus. I również jest Kościół. Konkurs z Instytutem Globalizacji. Kościół? Konkurs! No, gdzie można wygrać książkę Ludwika von Misesa. Polecamy również na naszej stronie. Także i dostawy wody święconej. Martin, czy chcesz coś powiedzieć? Ostatnie słowo. Amen. A drugie? Alleluja. I do przodu. Robert Gwiazdowski, Centrum Adama Smitha, Związek Pracodawców Przedsiębiorców MIŚ. Na nadchodzący nowy rok życzę wszystkim słuchaczom kontestacji niskich podatków. Pozdrawiam. Takie optymistyczne. Ostatnio, ja już nienawidzę życzeń, bo wszyscy mi życzyli zdrowia, a akurat dostałem chorobę na urodziny. Także dziękuję bardzo. Życzcie mi jeszcze coś fajnego. A teraz ten nam życzy niskich podatków. Super. W roku, kiedy drastycznie one idą do góry. Także Marcin Hugo Kosiński i Martin Lechowicz żegna się z wami. Zaprasza jutro na dwie audycje. Będą o 9 i o 10.15. na żywo całkowicie, a poza tym na naszej stronie można słuchać całą dobę radia lub ściągać audycje sobie lub uczestniczyć w naszych akcjach i robić dużo fajnych rzeczy. Zostańcie z nami, bo robimy razem wszyscy fajne rzeczy. Kontestacja. Do zobaczenia. I Opak posłuchajcie. Albert, wychodzimy!